मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 209वीं कक्षा तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 77वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न है पीछे का? अजर जी, यासुट प्रश्न प्रदेश उदात्तम यच्छ, वहां यासुट को मित्व करने का क्या प्रयोजन होता है? यासुट को मित करने से बहुत से कार्य होते हैं, क्योंकि वहां जो प्रश्न ये उठ सकता है कि तुम लोगों का कि लिंग लकार इंगित है, तो लिंग लकार इंगित है तो इंगित के धर्म इसमें आ सकते हैं, यही प्रश्न है क्या? प्रश्न उठा क्यों? ये हमने कल वो लकारों का स्थानिवाद नहीं होता है करके बताए थे, इसमें जो भवेत किए थे हमने होने से कोई प्रभाव पड़ा क्या इसमें भवेत में? हाँ। नहीं, भवेत में कोई नहीं है। वहाँ यही है कि लिंग लकार जो अंगित्व धर्म है ना, वो स्थानीबद्ध होके नहीं आता है, ठीक है ना। यासुट को अंगित करने का तात्पर्य इसमें जहां पर इति किम करके दिया है, वहां नहीं देखा काशिका में? काशिका में जहां आता है ना, यासुट परस्मी पदेशु दातु निच्य, कहां पर है ये सूत्र? तीसरे अध्याय के चौथे पाद में। हाँ, तो वहां पर नित करण का प्रयोजन क्या दिखाया है? काशिका में नहीं देखा, चलिए नहीं देखा। देखो, स्थानीबद्ध भाव से हम, जैसे मैंने भी कहा था ना कि प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि लिंग लकार स्वयं ङित है और ङित होने से लिंग के स्थान पर जो भी आदेश आएंगे तो उनमें भी ङित्व आ जाना चाहिए स्थानीबद्ध भाव से, और फिर भी यहाँ पर ङित कहा गया है यासुट को अलग से, तो उसका प्रयोजन जो बताया गया है वो ये है कि लकार के आश्रित जो ङित्व धर्म होता है, लकार में जो ङित्व धर्म है लकारों में, वो आदेशों में नहीं होता है। आदेशों में यदि हो जाता तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो उसके बहुत सारे प्रयोजन होते हैं, जैसे हमें अन्य कहीं पर गुण करना होता है प्रत्यय को मान करके, तो वहां पर हम कर सकते हैं, तो इसलिए ङितकरण अतिरिक्त किया गया है। लकार का ङित्व धर्म आदेशों में नहीं आता है, तो काशिका में वहां उत्तर दिया गया है कि लकाराश्रयंगित्वम आदेशानाम न भवति, क्योंकि अगर वो हो जाता फिर तो आवश्यकता ही नहीं थी कहने की, बड़ी सरलता से सारे कार्य हो जाते, लेकिन लकाराश्रयंगित्व आदेशों में नहीं होता है, उसके फिर अतिरिक्त प्रयोजन वो और भी आते हैं, तो इसलिए यहां पर नहीं किया गया है ङित्व, इसको अलग से किया गया है, स्थानीय वस्य नहीं मानेंगे। और हो गया जी। तो आगे सूत्र है तुदादिभ्यः शः। जो शब्द के अपवाद सारे प्रत्यय चल रहे हैं उसी के प्रकरण में आगे दिया तुदादिभ्यः शः। तुदादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, शः प्रथमैक वचनांतम, तुद आदिर येषां ते तुदादयः, तो पूरा तुदादिगण आ गया इसमें। तो तुदादिभ्यः धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति। कर्तरी कर्तरी सार्वधातु के परतः, कर्ता में जब भी सार्वधातु का आएगा तो वही चार लकार लिए जाएंगे, तो वहां पर तुदादिगण की धातुओं से श प्रत्यय हो जाएगा। अब श में पांडी ने पकार तो लगाया नहीं है लेकिन शकार लगाया है, तो शकार लगाने से सार्वधातुक संज्ञा होगी और अपित होने से सार्वधातु कम अपित से ये ङित्वत् माना जाएगा। तो ङित्वत् माना जाने से तुदादि गण की जो धातु हैं जहाँ पर लघुपद गुण या अन्य किसी प्रकार का गुण प्राप्त होने को होता है वो यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई देगा। तो इससे पहचान भी जाती है, कभी कभी हमें ये भ्रांति होती है कि धातु ये भुवादि गण की है या तुदादि गण की है। तो सामान्य रूप से देखते हैं तो शब का भी अ बचता है, श का भी अ ही शेष रहता है, तो उस अवस्था में पता नहीं चल पाता है। जैसे प्रश्न करें कि लिखती तो चलो ठीक है प्रारंभ की धातु है पता लग जाएगा तो दादी गण की है, लेकिन जो और धातुएं आ रही हैं अब लिखती बोला हमने तो कैसे पता लगाएंगे हम कि किस गण की है ये, तो स्पष्ट है कि लिख में गुण नहीं हो रहा है, नहीं तो लेखती बनता। तो इस तरह से तुदति नुदति, तुद व्यथनी धातु पहले ही है उसे श और ती आ करके तुदति गुण का यहाँ पर निषेध हो गया। और दूसरी धातु है इसी गण में णुद प्रेरणे, उसका प्रेरणा देना अर्थ है, तो वहां पर णकार को नकार हो करके नुदति। आगे रुधादिभ्यः शनम्, रुधादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, शनम् प्रथमैक वचनांतम्, रुध आदिर्येषां ते रुधादयः तेभ्यः रुधादिभ्यः। यहाँ पूरा रुधादि गण आ गया। ये सारे गण यहाँ गिने जाएं यदि विकरण के प्रकरण में तो कितने गणों के नाम लिए गए हैं। जैसे कर्तरी शब्द में देखें वहां किसी गण का नाम नहीं है, तो गणों के जो नाम आए हैं यहां पर वो कितने गणों के आए हुए हैं? संख्या कितनी है उनकी? सबसे पहले दिवादी आता है, दिवादी के बाद फिर स्वादी आता है, और स्वादी के आगे तुदादी जो अभी देखा था हमने, फिर रुधादी, ये चार हो गए हैं, तनादी आगे आएगा पांच हो गए, और क्रियादी गण आता है, छह गण हो जाते हैं। बस छह गणों का ही नाम यहाँ पर लिया गया है। और जैसा मैंने कल बताया था कि कर्तरी शब्द के साथ में कितने गण शेष रह करके आ जाते हैं, वहां तीन आ जाते हैं, भुवादी अदादी और जहोत्यादि। तो इस तरह से अब कितने हो गए, छह और तीन नौ। तो नौ गणों का यहाँ पर समावेश है। अब रह कितने गए अगर हम धातु पाठ की दृष्टि से देखें तो कितने रह गए और शेष? चुरादी कंडवादी दो हैं? चुरादी और कंडवादी दो। हाँ, चुरादी और कंडवादी रह गए। तो चुरादी और कंडवादी में जैसे कल बताया था कंडवादी नहीं कंडवादी, हाँ, तो यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि यहाँ पर हम सनाद्यंता धातु से जो धातु संज्ञा करते हैं तो उनमें ये दोनों गण भी आ गए और अन्य जितने भी प्रत्यय हैं सन यंग आदि वो भी सारे आ जाएंगे उसमें। इस तरह से उनका ग्रहण होता है अलग से। तो यहाँ रुधादिभ्यः धातुभ्यः श्नम् प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनी सार्व धातु के परतः। अब ये इन सारे विकरणों में यही एक ऐसा विकरण है श्नम, जो कि प्रत्यय परश्च यहां पर नहीं लग पाता है, क्योंकि मकार जो इसमें लगा दिया गया है इस मकार के कारण से, ठीक है ना, इस मकार के कारण से मृदचो अंत्यात पर सूत्र लगेगा, और मृदचो अंत्यात पर हमें यह बात बताई गई थी कि मृदचो अंत्यात पर प्रत्यय परश्च का भी अपवाद बन जाता है। वो जहां पर आदेश या होते हैं जिनको आगम कहते हैं हम, आगम में तो ठीक है वो लगता ही है मृदचो अंत्यात पर है, लेकिन प्रत्यय परश्च परश्च जो सूत्र है इसका भी ये अपवाद बन जाता है, क्योंकि प्रत्यय संज्ञा तो है ही इसकी श्नम की, यहां पर प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय संज्ञा होने से परश्च का अधिकार भी आ रहा है तो परे होना चाहिए, लेकिन पाणिनि ने मकार लगाया है तो अब ये यहां पर मृदचो अंत्यात पर सूत्र प्रत्यय परत्व का भी अपवाद हो जाएगा। बाकी सारे विकरण ऐसे नहीं है, वो परे ही होते हैं धातु से, लेकिन ये परे नहीं होता है। तो रुध धातु से लटलकार तिप और शनम आया, तो शनम आएगा अंतिम अच से उत्तर, तो रू के आगे आ गया, तो रू न और ध, रुनध आगे ती, नकार को नकार कर लेंगे, ठीक है, नकार को नकार हो जाएगा तो रुणध ती। अब धकार से उत्तर तकार आ गया है तो झषस तथोर धोधह, और धातु का धकार है उसको झलाम जश झशी, इस तरह से बन जाता है रुणधि। शनम में और भी कार्य होते हैं, जैसे ये हम इसी का द्विवचन बनाए तो क्या बनेगा रुणधि का द्विवचन, रुंधा है। तो रुंधा है जब बना तो यहाँ पर शनम में जो न में अ है ये कहाँ चला गया, तो यहाँ पर नकार न में अकार का लोप हो जाता है, और कब होता है जब आगे कितने प्रत्यय, तो ये क्योंकि आगे तस आदि प्रत्यय सारे सार्व धातु कम अपित से ये ङित हैं, तो ङित होने के कारण से श्नसुर अल्लोपा से अकार का लोप हो जाता है, तो रुंधा है ऐसे बनेगा। ऐसे ही भिन्नत्ति में भी यहां पर भिद भिदिर धातु है, तो भिदिर में भिद के बीच में भिनद, इस तरह से ये श्नम का न आ गया, आगे ती है खरीचा लगा करके भिन्नत्ति। आगे है तनादि क्रीभ्य उहु, तनादि क्रीभ्यः पंचमी बहुवचनांतम उहु प्रथमैक वचनांतम। तनादिभ्यः धातुभ्यः क्रियश्च, इसमें क्री धातु अलग से और पढ़ी हुई है, तनादिभ्यः धातुभ्यः क्रियश्च उहु प्रत्ययो भवति कर्तरी सार्व धातु के परतः। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि क्री धातु तो स्वयं तनादि गण में पढ़ी है पाणिनि ने डुक्रे करणे, तो तनादि ग्रहण में जब तनादि गण में पढ़ी है तो तनादि कहने से ही यहां तो प्राप्त हो जाएगा उ प्रत्यय, तो क्री धातु को अलग से क्यों पढ़ा गया है। मैंने बताया था एक बार पीछे, क्या बताया था, कि उसमें वादी गण में भी माना जाता है करते रूप भी बनता है। चलो ये भी एक उत्तर है, कोई बात नहीं है, ये तो एक सामान्य सा उत्तर है, क्योंकि हम लोक में तो करती बोलते नहीं है, वेद में बोलते हैं, तो वेद में तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्यत्ययो बहुलम सूत्र आगे आएगा उससे हम सभी प्रकार के विकरणों का व्यत्यय कर सकते हैं, उससे भी सिद्ध हो जाएगा। और क्या उत्तर था, देखो, और ये उत्तर है कि तनादि गण में जो कार्य कहे गए हैं, जैसे यहां पर उप्रत्यय हो जाता ठीक है, फिर भी क्री को अलग से पढ़ा, तो पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि तनादि गण के जो अन्य कार्य हैं वो कार्य क्रिया में नहीं होंगे। अब कौन से कार्य हैं अन्य जो तनादि गण में हो सकते हैं? तो सूत्र आता है न तनादिभ्यस्त तथासो हो। कहां पर है ये, क्या करता है? स्पष्ट बोलो ना, लुक प्रकरण में है ये, लुक तो किसका लुक करता है ये, किसका लुक करता है? तनादिभ्यस्तासु किसका लुक करता है? लुक प्रकरण में है ये, तो ठीक है। तो ऊपर सूत्र क्या था? गाति स्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मी पदेशु। ये सिच के लुक का प्रकरण चल रहा है, और सिच का जो लुक हुआ उसी के आगे है फिर विभाषा घ्राधेट साक्षासह। ये विकल्प से कर रहा है, उसी के आगे आ गया तनादिभ्य सथासो हो विभाषा। यहां से ले लेते हैं कि तनादि गण की जो धातुएं हैं उनसे उत्तर सिच का लुक विकल्प करके होगा, त और थास परे रहते। ये तो पढ़ चुके हो तुम लोग पीछे। तो इस तरह से यहां पर सिच का लुक हो रहा है सूत्र के द्वारा। अब ये क्री धातु इसमें बच गई है। यदि यहां पर क्री अलग से न पढ़ते तो ये जो हमने अर्थ निकाला कि अन्य कार्य क्री में नहीं होंगे तनादि गण वाले, ये नहीं हो पाता। फिर तो क्या होता, सिच का लुक यहां भी हो जाता, वो नहीं होता है। तो इसलिए क्री को भी साथ में पढ़ दिया है उप्रत्यय करने के लिए। तो तन धातु से लटलकार और उप्रत्यय आ गया, तो तन ऊ ती। अब तिप के कारण से गुण हो जाएगा ऊ को, तनोती बन गया। इसी का यदि हम द्विवचन में बनाएं तो वहां पर तस के अंगित होने से अब नू को गुण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ऊ को गुण नहीं हो पाएगा। तो तनुतः वहां ऐसे बनेगा, फिर तनुती में गुण हो गया। शणु दाने, देने अर्थ में आती है ये, दान देता है, कुछ दे रहा है, तो श को स होकर के सनोती। और क्री में जब करेंगे तो क्री में ऊ प्रत्यय शित तो है नहीं, तो सार्वधातु कमपित, न तो सार्धातुक हो पाएगा ये, न ही इंगितवद होगा। तो ऊ को मान करके गुण जहां भी संभव है वहां कर सकते हैं, तो क्री में तो गुण कर ही लेंगे, तन में तो सन में तो गुण संभव नहीं था, तो क्री में गुण करके हो जाएगा कर। आगे ऊ और ती, ऊ को गुण होकर के ओ करोती, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊ प्रत्यय करेगा। अब एक सूत्र और लिया ऊ प्रत्यय के लिए। तो अगला सूत्र है धिन्वी कृण्व्यो रच, धिन्वी कृण्व्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम, और इसमें जो पढ़ा हुआ है आगे अ, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है तो प्रथमा मानेंगे, क्योंकि आदेश है, आदेश में प्रथमा होती है। तो लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम, तो दो धातुएं इसमें ली हैं और दोनों में नुम कह करके पढ़ा हुआ है। सूत्र बिना नुम के भी बन सकता था, सूत्र बन जाएगा धीवी कृव्यो हो, लाघव भी होता उसमें, लेकिन फिर भी यहां पर नुम कह करके और उसको लिया गया है। तो उसे क्या तात्पर्य निकालेंगे फिर, क्योंकि नुम कह करके पढ़ा हुआ है ना यहां पर, धीवी धीवी कृव्यो रच, ये भी तो सूत्र बना सकते थे। तो वो है यदि धीवी है, अन्य गणों में आ रहा हूं। नहीं नहीं, अन्य गणों से बात तात्पर्य नहीं है, मेरा कहना यह है कि धीवी कृव्यो रच ये पढ़ दें, नुमागम करके क्यों पढ़ा है? इदितो नुम धातु से हम नुम करते हैं ना, क्योंकि धातु इदित है, ये धीवी क्रीवी, तो ठीक है नुमागम तो बाद में हम रूप चलाएंगे तो कर ही लेंगे, सूत्र में नुमागम करके पढ़ने की क्या आवश्यकता है, पाणिनि जैसे धातुओं को पढ़ते हैं तो एक इष्टिप आदि जो प्रत्यय लगाते हैं तो धीवि क्रिव्यो रचा ऐसे सूत्र बना सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नकार जहर नुमागम सहित पढ़ा गया है इसको। तो इसलिए है कि ये जो अ आदेश कर रहे हैं यहाँ पर, ये अ आदेश नुम करने के बाद करना है, ठीक है ना। धीवी कृव्यो रचा पढ़ते तो क्या होता कि वकार को, जो ध्वे में वकार है उसको पहले ही हम आदेश कर लेते, अकार आदेश, ठीक है, उसके बाद नुम करते, तो उस अवस्था में धिव को गुण हो सकता था फिर, धिन को, वकार को तो अ करना ही है तो धिव को गुण हो सकता था। लेकिन हमने जब धिन व नुम करके पढ़ा है, ठीक है ना, अब वकार को क्या करेंगे हम, वकार के स्थान पर कर दिया हमने अ आदेश। अब गुण करते समय ये अ आदेश ये स्थानीवत हो जाएगा फिर, अचह परस्मिन पूर्व विधव, ये गुण नहीं होने देगा, लघु पद गुण। तो बता दिया वैसे मैंने, ये कोई प्रथम वृत्ति का विषय नहीं था। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि धीवी कृवी इत्येताभ्याम उह प्रत्ययो भवति अकारश चांतादेशः कर्तरी सार्वधातु के परतः। अब यहां प्रत्यय कर रहे हैं तो पंचमी में बदल देंगे इसको, आदेश कर रहे हैं तो षष्ठी पाणिनि ने सूत्र में दी ही हुई है, षष्ठी का ही निर्देश किया हुआ है। तो धिव धातु से लटलकार ला करके तिप प्रत्यय ले आए और इस सूत्र से उ प्रत्यय कर दिया, और उ प्रत्यय करके धिन व है, नुम पहले ही कर लेंगे तो नुम करके धिन व में जो वकार है अलोन्त्यस्य से उसको कर दिया अ आदेश। तो क्या स्थिति हो गई, धिन अ उ ती। अब क्या करना चाहिए, सरलता से क्या कार्य प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, गुण किससे प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, स्थिति है धिन अ उ ती, करो गुण कैसे करोगे, आद गुणा से करोगे, आदगुणा से गुण बोते एक अलग चीज हो गई। देखो स्थिति क्या है यहां पर, धिन अ अकार आदेश कर लिया हमने, धिन अ उ और ती, तो आदगुणा से गुण करने की क्या आवश्यकता है यहां पर, यहां तो ये अ उ प्रत्यय आर्धातुक है या सार्वधातुक है, आर्धातुक है, तो आर्धातुक प्रत्यय परे होता है, तो मैंने कहा था कि लोप वाले कार्य सबसे पहले होते हैं, तो अतोलोप नहीं आ जाएगा यहाँ पर, अतोलोप से आकार का लोप हो जाएगा, जो आदेश किया था अभी हमने उसका लोप हो जाएगा। अब रह गया धिन उ ती, अब उ को गुण करेंगे लेकिन वो गुण सार्वधातुक आर्धातुक उसे करना है तिप को मान करके, तब बनेगा धिन उती। और इधर जो धिन में गुण की प्राप्ति होने लगी है आकार का लोप होने के बाद, वह अचह परस्मिन पूर्व विधव से स्थानीवत हो जाएगा, ठीक है ना, परनिमित्त का आदेश बन गया ना, अब ये आकार लोप परनिमित्त का आदेश बन गया, यही तो बता रहा था मैं। यदि पाणिनि धिवि कृव्यो रचा सूत्र पढ़ देते तो क्या होता कि धिव के वकार को आकार कर लेते नुमागम से पहले ही, ठीक है ना, और उस आकार के बाद फिर अन्य कार्य करते, तो वहां जो समस्याएं आ सकती थी वो यहां पर नुम सहित सूत्र में पढ़ने के कारण से, नुम के बाद वकार को लोन त्यसे से आकार करेंगे, उसके पश्चात जब गुण की प्राप्ति होगी तो पूर्व विधि में यहां पर ये सूत्र अचह परस्मन पूर्व विधव स्थानीवत कर देगा तो गुण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से बनता है धिन होती, और उसको आकार करेंगे, आकार आदेश होने के बाद नुम फिर करने चलेंगे तो फिर नुम होगा ही नहीं, फिर बाद में होगा, आकार के बाद फिर अंतिम आज वो है, क्योंकि आकार आदेश पहले कर लेंगे, फिर आकार आदेश पहले कर लेंगे, तो ये तो हो गया धिन होती। दूसरी धातु है इसमें क्रिवी, अब कृ में री आ रही है, तो री में री को मान करके जो कल चर्चा हो रही थी कि री में रेफ का भी श्रवण मानते हैं, ये भी है, और साथ में रसाभ्याम नुण समान पदे में एक वार्तिक भी दे दिया है सरलता के लिए, यदि कोई अन्य उत्तर नहीं आता है तो सीधा बोल दो रिवर्णा चेति वक्तव्यम। जैसे र और ष से उत्तर न गुण होता है, ऐसे ही रिवर्णा चेति वक्तव्यम री से भी उत्तर न गुण हो जाता है तो उसकी सहायता से भी न गुण कर लेते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा कृणोति, तो धिनोति धिनुतः धिनवंती, ऐसे रूप चलते हैं कृणोति कृणुतः कृणवंती। धिव धातु का अर्थ क्या हुआ, धिवि धातु का अर्थ प्रीणन, प्रीणनार्था कृवि हिंसा करणयोश्च, ये हिंसा अर्थ में आती है और करण अर्थ में। तो धिनोति तृप्त करता है, कृणोति हिंसा करता है। अब आया सूत्र आगे क्रियादिभ्यः श्ना, क्रियादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, श्ना प्रथमैक वचनांतम या लुप्त प्रथमांत निर्देश, दोनों प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन लुप्त प्रथमांत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि हम प्रथमांत मानेंगे तो विसर्ग आने चाहिए फिर यहां पर, क्योंकि टाबंद तो है नहीं जो हम हटा देंगे सु को, तो लुप्त प्रथमांत। तो क्री आदिर येषाम ते क्रियादयः, क्रियादिभ्यः धातुभ्यः श्ना प्रत्यय भवति कर्तृवाचनी सार्वधातु के परतः, तो पूरा क्रियादिगण आ गया इसमें। तो पहली धातु है डुक्री द्रव्य विनिमय, द्रव्य का विनिमय करना। तो क्री धातु से लटलकार तिप और श्ना का ना बचेगा, श्ना प्रत्यय होने से सार्वधातुक है, अपित होने से ङित भी है, तो ङित होने के कारण से क्री को गुण नहीं होने देगा अभी, तो क्री ना ति न गुण हो गया रसाभ्याम नुण से, रसाभ्याम नुण से करेंगे या आठ को पुआंग से करेंगे, हाँ क्योंकि आ का व्यवधान आ रहा है आगे, उसका ई का व्यवधान आ रहा है आगे क्री, तो क्रीणाति, ठीक है। आगे के जब और रूप बनाएंगे इसमें, तो देखो श्ना में तीन तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं हमें, या तो श्ना प्रत्यय में ज्यों का त्यों दिखाई देगा जैसे क्रीणाति, दूसरी स्थिति श्ना के आकार को ईकार हो जाएगा, कितंगित प्रत्यय जब आते हैं आगे, हलादि कितंगित जब आते हैं जैसे तस प्रत्यय दिलाएंगे तो हलादि ङित है वो, तो ईकार हो जाएगा, उसका सूत्र ई हलि अघो हो, ई हल्य घो हो, ऊपर से आ रहा है श्ना की निवृत्ति आ रही है श्नाभ्यस्तयो रातः, ठीक है। तो श्ना के आकार को ईकार हो जाएगा तो बन जाएगा क्रीणीतः। अब यदि बहुवचन में लाएंगे हम तो वहां पर अंति है, वहां तो हलादि कितंगित नहीं है, अब क्या करेंगे, अब वही सूत्र लग जाएगा जहां से अनवृत्ति लाए थे हम अभी, श्नाभ्यस्तयो रातः, श्ना और अभ्यस्त संज्ञक जो धातुएं हैं उनके आकार का लोप हो जाता है, तो लोप होकर के वहां बन गया क्रीणन्ति। तो तीन स्थितियां देखी हमने, ज्यों का त्यों रहना अपने स्वरूप में, ईकार हो जाना और आकार का लोप हो जाना, बस यही तीन कार्य इसमें हो जाते हैं श्ना में चलते हैं। तो क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति, आगे एक सूत्र और दिया जो कि श्ना भी करेगा और साथ में शुनु भी करेगा, सूत्र है स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुंभ्यः शुनुश्च। इसमें पांच धातुएं पड़ी हैं, लेकिन पांच में चार ऐसी हैं जो धातु पाठ में नहीं मिलती, इनको सूत्र धातु कह देंगे। स्कु धातु आती है धातु पाठ में, स्कुं आप प्रवणे कूदना, जिसका अर्थ है जो कि क्रियादिगण की ही है, तो क्रियादिगण की होने से तो श्ना तो पूर्व सूत्र से प्राप्त ही था, फिर भी जो यहां पढ़ा गया है वो इसलिए क्योंकि शनु भी करना है साथ में श्ना के साथ साथ, और अन्य धातुओं में तो प्राप्त ही नहीं था कुछ भी, कुछ भी कहें या यूं कहें कि अगर धातु मान भी कहीं पढ़ेंगे भी सूत्र तो पढ़ना ही पड़ता है सूत्र में, तो अन्य कोई नहीं होता तो शपी ही होता सीधा, तो यहां पर शुनु और शना हो जाएगा। तो स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुंभ्यः पंचमी बहुवचनांतम श्नुः प्रथमैक वचनांतम च अव्ययपदम, सभी में द्वंद्व समास कर लेंगे। तो स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्क्वे आप्रवणे इत्येतेभ्यो धातुभ्यः श्नुः प्रत्ययो भवति, श्नाच कर्तरी सार्वधातु के परतः। सूत्र में च पढ़ दिया इसीलिए कोई समस्या न रहे, तो ऊपर से हमें श्ना को ले ही लेना है, नहीं तो ये श्नु प्रत्यय ही होता अगर च न पढ़ते तो, अनुवृत्ति में संदेह हो सकता था लाई जाए या न लाई जाए। अब यहां पर ये जो चार धातुएं हैं इनका अर्थ क्या होगा फिर? तो अर्थ यद्यपि पाणिनि ने नहीं बताया है, लेकिन जैसा प्रयोग मिलता है इनका उसके आधार पर इनका अर्थ है सभी का रोकना, चारों का रोकना ही अर्थ है, एक ही अर्थ वाली है चारों। तो जहां पर इसमें मकार आ रहा है उसका शना के ङित होने के कारण से उसका लोप हो जाएगा। जैसे पहले धातु कौन सी है? स्तंभु, ये उदित भी है, ये भी ध्यान रखना है, और पाणिनि ने इनको उदित पढ़ा है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि कहीं कोई धातुएं जब सौत्र पढ़ी जाती हैं, विशेष करके ये चार धातुएं जो हैं, तो उदित होने का प्रयोजन यदि हम शना और शनु ही लाएं केवल यहां पर तो यहां तो मिलेगा नहीं हमें, केवल शना और शनु अर्थात चार लकारों में ही इन धातुओं का प्रयोग करें तो उदित होने का कोई लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। उदित होने का क्या लाभ होता है? उदित क्यों करते हैं? उदितों का सूत्र नहीं सुना है? हाँ, इडागम करते हैं ना विकल्प से निष्ठा में, तो इसका अर्थ है कि उदित करना पाणिनि का ये कब सार्थक होगा? जो हम निष्ठा प्रत्यय लाएंगे तब। तो निष्ठा प्रत्यय लाएंगे इससे सिद्ध हो गया नहीं हो गया कि सौत्र धातु है, अन्य कार्य भी सारे होने हैं इसमें, ये उदित करण से करने से पता लगता है, यानी अन्य भी हम प्रयोग जो ही प्रत्यय धातुओं से कहे गए हैं सामान्य रूप से वो सभी हो जाएंगे, केवल शनौर शून के लिए ही नहीं है यहां पर ये। तो स्तभनाति और शुनु करेंगे तो स्तभनोति, स्तंभु स्तुंभु, स्तुभनाति स्तुभनोति, स्कंभु का स्कभनाति स्कभनोति, फिर स्कुंभु स्कुभनाति स्कुभनोति, और आगे है स्कुए, इसका स्कु बचता है स्कुनाति स्कुनोति, उसका कूदना अर्थ हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मकार का बता रहे थे आप, हाँ लोप हो जाएगा ना, अनिदताम हलोपधाया किंगति, उससे लोप हो जाएगा। ङित प्रत्यय है ना, शना और शनु दोनों ही ङित हैं, अनिताम हलो बधाया किंगति। आगे है सूत्र हलह श्नह शान झौ, हलह पंचम एक वचनांतम, श्नह षष्ठी एक वचनांतम, शानच प्रथम एक वचनांतम, हौ सप्तम एक वचनांतम। यहां पर जो श्नह में षष्ठी आ रही है, प्रत्यय क्या है? श्ना, तो श्ना के जब रूप चलाएंगे और ङस प्रत्यय लाएंगे षष्ठी में, तो ये श्ना का आ कहां चला गया? अल्लोपना, ये अनंत है, कल भी तूने ऐसा ही उत्तर दिया था एक बार शायद कहीं पर। आ तो धातु हो, भसंज्ञा होगी इसकी जी, तो भसंज्ञा होने से आ तो धातु हो, लेकिन क्या धातु है ये? वो तो आकारांत धातु लेता है ना जी, और आकारांत धातु भी कौन सी आएंगी भाई? जहां पर हम क्वे प्रत्यय करते हैं तो क्वेबंतम धातुत्वम न जाहती तो वहां ले सकते हैं आकारांत धातु, लेकिन यहां तो धातु नहीं है ये, और ये केवल समस्या यहाँ की ही नहीं है, एक बार चर्चा और भी हुई थी, और ये चर्चा हुई थी वो सूत्र उठा करके समासे नए पूर्वे क्त्वो ल्यप, वहां देखो क्त्वा को क्या कहा गया है, क्त्वः, ऐसे यहाँ पर श्ना को क्या कहा गया है, श्नः, वहां भी तो क्त्वा का लोप किया गया था, वो भी धातु नहीं है, फिर भी आ का लोप किया गया है, तो उसका समाधान इस तरह से किया गया है कि आतो धातुओं का योग विभाग किया जाता है, आतः को अलग कर दो और धातु फिर आगे दूसरा सूत्र बन जाएगा। अब जो आतः अलग सूत्र बन गया पहला वाला, उसका अर्थ हो जाएगा कि भ संजक यदि कहीं पर आकारांत अंग है तो उसके आकार का लोप हो जाता है, ठीक है। अब आकार का लोप कर दिया तो श्ना का रह गया, केवल शकार और नकार रह गए, आगे ङस का अस जोड़ दो, श्ना बन गया। आगे धातु कह करके जो क्विबंतम धातुत्वम न जाती से जो धातुएं धातुत्व जन्म में विद्यमान रहता है वो वहां पर आकार का लोप कर देगा, जैसे सोमपा शब्द बनाते हैं बहुत प्रसिद्ध है, तो षष्ठी में उसका बनेगा सोमपा। चलो ये हो गया, तो अब इसका अर्थ देखते हैं कि हलह में पंचमी है तो हलंतात तदंत विधि हो जाएगी। हलंतात धातु हो उत्तरस्य श्ना इत्येतस्य स्थाने शानच आदेशो भवति, हौ परतः, तो ही का हौ है, ये स्पष्ट है कि ये ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जो सिप के स्थान पर सेरिय पिच से ही कर लेते हैं उसका ग्रहण किया गया है। तो धातु जैसे ली गई इसमें हलंत पकड़ेंगे हम, क्रियादिगण की जो धातु में हलंत हैं, जैसे मुष धातु है इसमें और पुष धातु, दो का उदाहरण दिया है, तो मुष स्तेये चोरी करने अर्थ में आती है ये, उदाहरण दिया है मुषाण रत्नानी, रत्नों को चुराओ, तो मुष धातु से लोट लकार और मध्यम पुरुष का एक वचन सिप प्रत्यय आ गया, सिप के स्थान पर ही कर लिया, मुष ही। अब यहां पर क्रियादिभ्य श्ना से श्ना करेंगे तो मुष ना और ही, अब हलंत होने के कारण से उससे उत्तर श्ना के स्थान पर शानच आदेश हो गया, शानच का बचेगा आन, तो मुष आन ही। अब शानच आदेश क्योंकि आकारांत है ये, अनुबंध हटा करके आकारांत होने से अब यहां पर ही का लुक भी होना है, अतो हे आकारांत अंग से उत्तर ही का लुक हो जाता है, तो अब रह गया मुष आन, न गुण कर दो मुषाण गुण हो नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, हाँ क्योंकि साधात्मकों पर से गित तो रहेगा ही, ऐसे ही पुष धातु से पुषाण। एक सूत्र और रह गया इससे संबद्ध, छंदसी शायजपी, छंदसी सप्तमेक वचनांतम, शायज प्रथमेक वचनांतम, अपि अव्यपदम। अभी अपि कहकर के पाणिनी ये भी संकेत दे रहे हैं कि जहां जिस प्रसंग में अभी आपने शना को शानच कहा था उसी प्रसंग में अर्थात ही पर रहते, भले ही हम हऊ की इसमें अनुवृत्ति न लाएं कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वही प्रसंग रहेगा इसका भी, तो वहां पर शायच आदेश भी हो जाता है लेकिन वेद में, इसका अर्थ है मुषाण पुषाण हम ये लोक में प्रयोग करेंगे, यहां यहां नहीं कहा है, यहां जितनी भी हलंत धातुएं हैं क्रियादिगण में वहां जब भी रूप चलाए जाएंगे तो भाषा में सर्वत्र श्ना के स्थान पर शानच आदेश करना ही होगा, लेकिन वेद में बता रहे हैं कि वेद में शायच भी मिलता है, ठीक है ना, अपी लगा दिया है तो ऐसा नहीं है कि शायच ही होना है, वेद में शानच का भी प्रयोग मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। तो छंदसी विषय श्नः स्थाने शायच आदेशो भवति शानच, दोनों मिल जाते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया है जो ऋग्वेद का मंत्र आता है गृभाय जिह्वया मधु, जिह्वा से मधु को ग्रहण करो, ठीक है ना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्या धातु लग रही है इसमें गृभाय, गृह धातु है कोई, गृह धातु, गृह नहीं ग्रह, ग्रह उपादाने, तो ग्रह धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सी प्रत्यय आ गया। शानच कर लिया, शना प्रत्यय कर लिया पहले क्रियादिभ्य शना, उस शना के स्थान पर वैदिक प्रयोग होने के कारण से इससे कर लिया शायच, इसका बचेगा आय, तो ग्रह आय, ठीक है, और आगे सी को ही हो ही चुका है, ग्रह आय ही, अतो हे से ही तो हटी जाएगा क्योंकि अकारांतंग बन गया अभी ये, तो ग्रह आय। अब यहां पर ये शायच आदेश शित होने से सार्धातुक और अपित होने से ङित भी हो गया, ङित होने से ग्रही ज्या वही व्यधि से संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारणाच्या से पूर्व रूप होकर के इधर बन गया गृह। अब इसमें मात्र कितना कार्य रह गया है कि हकार को भकार करना है, तो हकार को भकार करने का सूत्र तो नहीं, तो वार्तिक एक बहुत प्रसिद्ध है हरि ग्रहोर भष छंदसी, हरि धातु और ग्रह धातु इनके हकार को भकार वेद में हो जाता है, हरि ग्रहोर भष छंदसी, उसे भकार कर लिया तो गृभ बन गया गृभाय। शानच का दिया एक उदाहरण, बधान पशुम, पशु को बांधो, तो यहां पर धातु है बंध बंधने, बधनाति बधनीतः बधनंती, ऐसे रूप चलते हैं इसके, तो इस बंध धातु से भी इसी प्रकार से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो बंध और शानच शना कर लिया, बंध शना और सी के स्थान पर ही। अब यहां शना के स्थान पर अब शायच न करके शानच ही कर लिया, तो शानच करेंगे तब भी वही स्थिति है क्योंकि ङित तो वो भी है, तो बंध के नकार का लोप हो जाएगा, अनिदेताम हलोपधाया, इधर रह गया बध आन अतो हे से ही का लोप हो गया बधान पशु। अब जो आगे सूत्र आ रहा है ये बहुत व्यापक सूत्र है वेद के लिए और इतना प्रसिद्ध है कि सारी अष्टाध्यायी में अगर ये प्रश्न किया जाए कि वेदों से संबद्ध जितने भी सूत्र हैं उन सबको इकट्ठा कर लें और उसमें सर्वोपरि यदि माना जाएगा है मेरिट की लिस्ट में ये सबसे ऊपर आएगा, वेदते हो बहुलम, बहुत व्यापक सूत्र है ये और इसकी व्यापकता एक कारण से और भी बन जाती है कि महाभाष्यकार ने इसके दो टुकड़े किए हैं, योग विभाग किया है, तो और अधिक व्यापक बन जाता है, व्यत्यय अलग कर दिया और बहुलम अलग कर दिया। अब दोनों के क्या अर्थ बनेंगे योग भाग करके वो देखते हैं इसमें, और ये आवश्यक भी था इसलिए इन्होंने इस महाभाष्य के विषय को यहां पर ले भी लिया है, और कहां इसके प्रयोजन हैं अर्थात कितने प्रकार के प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, व्यत्यय किन किन विधियों में हो सकता है, उसका भी साथ में परिगणन भी कर दिया गया है। तो सूत्र हो गया व्यत्ययो बहुलम, व्यत्यय प्रथमैक वचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम। व्यत्यय शब्द का यदि हम अर्थ करें शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा इसका, तो दिखाई दे रहा है कि वी और अति तो उपसर्ग हैं और इण धातु से बनाएं या अय धातु से बनाएं दोनों का एक ही अर्थ है गति अर्थ, तो व्यत्यय बन जाता है। तो व्यत्यय का क्या अर्थ लग रहा है भाई, व्यत्यय यदि हम शब्द की दृष्टि से देखें तो क्या अर्थ बनेगा इसका। क्योंकि इस अर्थ इस शब्द को लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत आपत्तियां भी उठाई हैं, लेकिन वो आपत्तियां तो खैर यहां नहीं ज्यादा विचार करेंगे उस पर। तो व्यत्यय शब्द का तात्पर्य होता है कि सामान्य रूप से जो कार्य हो रहा है उसमें कुछ व्यतिगमन हो गया, तो व्यतिगमन का क्या है उलट फेर एक तरह से देख सकते हैं, विरुद्ध गमन जो अतिरेक हो गया, अतिशय हो गया, विरुद्ध हो गया, तो वो कहलाता है व्यत्यय। अर्थात जो कुछ भी प्राप्त होना है हमें उसका न होना अथवा कुछ अतिरिक्त ही हो जाना, ठीक है ना, यानी कुछ भी न होना या अतिरिक्त हो जाना, तो इस तरह के अर्थ इससे निकलते हैं। व्यतिगमन हो चुका है तो छंदसी शब्द इसमें नहीं है, वो ऊपर से ले लिया गया है व्यत्यय भौलम में, क्योंकि ये इसको कहते हैं ना वेद में ही लगता है ये, तो छंदसी की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है। तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा, यदि योग भाग न करें सीधा सा अर्थ बनेगा कि छंदसी विषय बहुलम व्यत्ययो भवति, अर्थात सर्वेषां विधीनां बहुल प्रकारेण व्यत्ययो भवति। अब इन्होंने जो महाभाष्यकार का यहाँ पर उद्धरण दिया है उसको देखते हैं कि अत्र महाभाष्यकार प्रकरणांतर विहितानां, जो पीछे आ चुके हैं सियतासी लिले लुटोह से विकरण का प्रकरण प्रारंभ हुआ था, नहीं पहला विकरण वही था, पहला सूत्र विकरणों का सियतासी लिले लुटोह यहां से प्रारंभ हुआ था। तो प्रकरणांतर विहितानां स्यादि विकरणानां अपि व्यत्यय सिद्ध्यर्थम योग विभागम करोति, उनका भी यहां पर ग्रहण हो जाए, उनका भी व्यत्यय हो जाए, इसके लिए महाभाष्यकार इसका योग विभाग करते हैं। तो योग विभाग में पहला भाग हो गया व्यत्ययः इति एको योगः, तस्य अयम अर्थः, उसका अर्थ क्या बना कि व्यत्ययो भवति स्यादि विकरणानां, सभी विकरणों का आदि लगा दिया कि व्यत्यय हो जाता है, व्यतिगमन हो जाता है। दूसरा सूत्र बना फिर बहुलम, अब बहुलम को बहुत व्यापक कर दिया गया फिर, क्योंकि व्यत्यय तो प्रकरण से संबद्ध रहा, यहां पर प्रकरण क्या चल रहा है विकरणों का, वो तो उससे जोड़ दिया व्यत्यय को, और फिर व्यत्यय की अनुवृत्ति ला करके बहुलम सूत्र में आगे वाले में, अब यहां पर हम इस प्रकरण से भी बाहर निकल गए, ठीक है ना, इसलिए दो टुकड़े करने पड़े सूत्र के। तो ततश्च बहुलम व्यत्यय इत्यनुवर्तते, तस्य अयम अर्थ, अब क्या अर्थ होगा कि बहुलम छंदसी सर्वे विधयो भवन्ति इति, ठीक है ना, सारी विधियां आ गई। अब सारी विधियों में जब व्यत्यय जब कह दिया गया तो अब प्रश्न यहां पर उठाया कि किम पुनरिदम व्यत्ययो नाम, आप इतना जो महत्व दे रहे हैं, योग विभाग भी किया आपने, तो ये व्यत्यय नाम की क्या बला है, ये क्या इसका अर्थ होगा। तो महाभाष्यकार ने उत्तर दिया, उत्तर यति व्यतिगमनम व्यत्यय, और खोला इसको कि यस्य प्राप्ति ही स न स्यात्, अब जिसकी प्राप्ति है वो नहीं होगा तो क्या अर्थ हुआ, विकरण है ही नहीं, अब बिना विकरण की धातु, एक तो ये स्थिति हो गई, और अन्य एव स्यात्, होना चाहिए गण के अनुसार जो विकरण वो न होकर के दूसरा ही हो गया, दूसरी बात। तीसरी बात, अथवा कोपी न स्यात्, इसको पहले वाले वाक्य को एक प्रकार से ले लो कि स न स्याद, इन यस्य प्राप्ति ही स न स्याद अन्य एव स्याद, जिसकी प्राप्ति है वो तो नहीं हुआ, दूसरा हो गया है, अथवा कोपी न स्याद, यहां कोई भी विकरण नहीं रहा, विकरण रहित प्रयोग हो गया। अब यहां पर स्पष्ट करने के लिए पूछा कि केच ते विधयो येषां व्यत्ययो भवति, वो कौन कौन सी विधियां हैं, तो अब उसका गिना रहे हैं, उच्यते सुपाम व्यत्ययः, तिंगाम व्यत्ययः, वर्ण व्यत्ययः, लिंग व्यत्ययः, सबके उदाहरण आएंगे, काल व्यत्ययः, पुरुष व्यत्ययः, आत्मनेपद व्यत्ययः, परस्मीपद व्यत्ययः, कितने हो गए ये आठ विधियां हैं ये, जिनका यहां पर परिगणन किया गया है। और एक कारिका भी आती है इसी सूत्र पर जो इन्होंने दी भी है आगे कि सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलच स्वर कर्त्रियंगाम च व्यत्ययम इच्छति शास्त्र कृदेशाम सोपिच सिद्ध्यति बाहुलकेन। यहां थोड़ा शब्दों का हेर फेर मिल जाएगा तुम्हें, और छंद की दृष्टि से क्रम बदल दिया है, जैसे जिस क्रम से यहां परिगणन किया था ऊपर उसमें क्रम कहीं कहीं भंग मिलेगा। तो देखो पहले सुप तिंग उपग्रह, उपग्रह से तात्पर्य यहाँ पर ये जो आत्मनेपद और परस्मिपद जो बोले हैं ना हमने, इनके व्यत्यय, तो ये पारिभाषिक शब्द है इनका, वैयाकरणों का पीछे प्रयोग चलता आ रहा है। उपग्रह शब्द का अर्थ होता है आत्मनिपद और परस्मिपद। आगे है लिंग है, तो लिंग व्यत्यय तो पीछे कहा ही था अभी। फिर नराणाम नर, नर से तात्पर्य यहां पर, नर से जो अर्थ लिया गया है, हाँ तो पुरुष व्यत्यय जो पीछे कहा है उसको ले लेंगे। काल व्यत्यय कहा ही था, और काल हलच स्वर कर्त्रियंगामच, ये कुछ और भी इसमें बढ़े हुए हैं थोड़े से। तो व्यत्यय मिछति शास्त्र कृदेशाम, पाणिनि वहां पर व्यत्यय चाह रहे हैं, तो सो पिछति सिद्ध्यति बाहुलकेना। तो देखते हैं एक एक का उदाहरण। तो पहले सुपाम व्यत्यय का उदाहरण दिया कि युक्ता मातासी धुरि दक्षिणायाः, तो यहां पर जो शब्द है दक्षिणायाः, ये सप्तमी आनी चाहिए थी यहां पर, लेकिन सप्तमी न करके षष्ठी का प्रयोग किया कर दिया गया, तो ये सुप का व्यत्यय हो गया, अर्थात ङी के स्थान पर ङस आ गया, तो दक्षिणायाम इति प्राप्ते सप्तम्या विषये व्यत्ययेन षष्ठी। तिंग का दिया, चशालम ये अश्वयूपाय तक्षति। अब तक्ष धातु तक्षु त्वक्षु तनु करणे, यहां पर तक्षन्ति इति प्राप्ते, यानी कि तिप तस झी, तो झी प्राप्त था, तो झी की जगह क्या कर दिया तिप, तो झी विषय व्यत्यय ना तिप, क्योंकि इसमें जो शब्द है ना ये चशालम ये, तो ये बहुवचन है तो तक्षन्ति आना चाहिए, तक्षति हो गया। वर्ण का दिखा रहे हैं एक व्यत्यय कि त्रिष्टुभौज शुभितम उग्रवीरम, तो शुभितम जो शब्द है यहां पर धातु है शुद्ध, तो शुद्ध धातु से निष्ठा करके शुद्धितम बनेगा, लेकिन धकार को भकार हो गया, ये एक वर्ण का व्यत्यय हो गया। शुद्धितम इति प्राप्ते धकारस्य विषये भकारो वर्ण व्यत्ययः। लिंग व्यत्ययः मधोर गृहणाति अथवा मधोस तृप्ता इव आसते, तो मधु शब्द सभी जानते हैं कि नपुंसक लिंग में इसके रूप चलते हैं, तो नपुंसक लिंग में चलेंगे तो ये क्या बनना चाहिए यहाँ पर, ये जो मधु दिया है पंचमी या षष्ठी जो भी है, तो यहाँ पर मधुनः बनेगा ना, ये तो वायु के समान हो गया रूप, गुरु के समान पुल्लिंग में जैसे बनाते हैं, तो नपुंसक लिंग विषय पुल्लिंग व्यत्यय मधु बन गया। काल व्यत्यय दिया कि श्वः अग्नीन आधास्य माने न, तो श्वः ये कल के काल को बोल रहा है ना, भविष्यत काल में, तो भविष्यत काल में हम जब कोई लकार लाते हैं तो कौन सा आता है, यदि आज का भविष्य नहीं है तो, अनद्यतन यदि भविष्य है तो कौन सा लकार आता है, अनद्यतने लुट, लेकिन यहां देखो लुट है ये, लुट यदि होता तो लुट के स्थान पर शानच हो जाता, वो से आ जाएगा सेतासी ले लुटो, नहीं आ सकता ना, तास आता ना फिर, तो यहां पर आधास्य माने ना जो दिखाई दे रहा है ये लिट का प्रयोग हो गया। ऐसे ही श्वः सोमेन यक्ष्य माने ना, यहां भी लिट आ गया, तो रूप क्या बनना चाहिए था, आधाता है यष्टा इत्येवं प्राप्ते, क्यों कि अनद्यतन भविष्यत काल विहित लुट लकार विषये व्यत्ययेन लिट लकारः, लिट का प्रयोग हो गया, ये काल व्यत्यय हो गया। पुरुष व्यत्यय अधास वीरैर दशभिर वियुयाः, तो यहां क्या है स आ रहा है, तो स के साथ में प्रथम पुरुष आएगा या मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष आना चाहिए, तो वियुयात इति प्राप्ते, प्रथम पुरुष विषये व्यत्ययेन मध्यम पुरुषः वियुयाः बन गया। आत्मनेपद का व्यत्यय दिया ब्रह्मचारिणम इच्छते, तो इस धातु तो परस्मी पद की है, इच्छति इति प्राप्ते परस्मी पद विषये आत्मनेपद व्यत्ययः। अब उल्टा कर दो परस्मी पद का व्यत्यय, कि प्रतीपम अन्य ऊर्मिर युध्यति। तो युद्ध धातु में यहाँ पर अस्मिपद दिखाई दे रहा है, जबकि आत्मनेपद की धातु है ये, युध्यते इति प्राप्ते, आत्मनेपद विषय परस्मिपद व्यत्यय। तो इस तरह से ये तो बहुत एक झलक मात्र है ये, लेकिन इतना अधिक व्यापक प्रयोग होता है इस सूत्र का, बहुत सारे वेद मंत्रों में इसको इसका प्रयोग किया गया है, बहुत जगह दिखाई देगा व्यत्यय। यहां इन्होंने टिप्पणी में लिखा हुआ है कि यहां व्यत्यय के विषय में लोगों में बड़ी भ्रांति है, अज्ञानवश कुछ लोग कहते हैं कि पाणिनि पाणिनि जो है ना, ये बहुलम छंदसी ये कहते कहते ये क्या हो गए पागल। तो पागल को क्या बोलते हैं उन हिंदी में, है? बावला, बावला हो गया कहते हैं ना, ये आदमी बावला हो गया, पागल हो गया, तो बावला छंदसी एक परिहास के रूप में कि ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। तथा कुछ लोग कहते हैं कि वेद में व्यत्यय ही क्यों, व्यत्यय हो ही क्यों, जब परमात्मा ने वेद बनाए, वेद बनाया तो उसे पहले ही पूरा पूरा ठीक क्यों ने बना दिया। इसका समाधान यह है कि जो व्यक्ति शास्त्र की मर्यादा एवं प्रक्रिया को पढ़ा नहीं, या जिसकी बुद्धि कुंठित होने से उसके मस्तिष्क में यह बात ठीक बैठी नहीं, ऐसे ज्ञान लव दुर्विदग्ध, ज्ञान के कण से जो बुरी प्रकार से जल गए हैं, ज्ञान की थोड़ी सी चिंगारी से, ऐसे लोगों के होते हुए जबकि मूर्ख जनता उनको पंडित या विद्वान पुकारने लग जाए, तो ऐसी अवस्था में उनको समझाना भी बहुत कठिन है। तो भी हम जनता के अज्ञान की निवृत्ति के लिए कुछ थोड़ा कह रहे हैं कि निरुक्त कार ने चौथे पांचवें छठे अध्याय में, ये जो तीन अध्याय हैं इनके, वहां पर जिन शब्दों को लिया है निरुक्त कार ने, तो उनको एक विशेषण दिया है अनवगत संस्कार, अर्थात जिनका प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट ज्ञात नहीं होता उनका निर्वचन दिखाया है, जो कि पूर्वोत्तर पदाधिकार प्रकरण शब्द सारूप्य तथा अर्थोपपत्ति, इन चार बातों के आधार पर होता है, अर्थात उनमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना ही पूर्वोक्तानुसार अनिवार्य मानी गई है। और इसीलिए निरुक्तकार का जो वाक्य आता है कि अर्थ नित्यः परीक्षेत, ये प्रसिद्ध वाक्य है निरुक्तकार के लिए कि निरुक्तकार अर्थ को नित्य मानते हुए शब्द का परीक्षण करते हैं, अर्थात अर्थ को प्रधान मानकर निर्वचन करना ही निरुक्तकार का सिद्धांत है। सो इसी प्रकार वेद में जहां पूर्वापर प्रकरण आदि के अनुसार कोई शब्द सामान्य व्याकरण की दृष्टि से ठीक प्रतीत नहीं होता, वहीं के लिए पाणिनि मुनि एवं महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने भी व्यत्यय के सिद्धांत को मानकर वेद मंत्रों के व्यापक अर्थ का प्रतिपादन किया है, नहीं तो मंत्र संकुचित अर्थ में ही रह जाते। जैसा कि मंत्र बोलते हैं हम, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, तो देखो आसीत क्रिया आ गई और स दाधार पृथ्वी, यहां दाधार आ गया, तो ये अलग अलग लकार को बोल रहे हैं ये, लेकिन दाधार पर ज्यादा आपत्ति होगी क्योंकि ये तो परोक्ष भूतकाल में आता है, तो दाधार का अर्थ धारण करता है, यहां तीनों होंगे अर्थ, धारण करता है, धारण किया, धारण करेगा, उसके लिए सूत्र बोलते हैं हम लोग छंदसी लुंग लंग लिटह, सामान्य काल में होते हैं तीनों लकार वेद में ये। तो इस तरह से केवल भूतकाल में नहीं है ये, तो यह भी एक प्रकार का व्यत्यय ही है जो कि छंदसी लुंग लंग लिटह सूत्र से कहा है। इस व्यत्यय से मंत्र के अर्थ की व्यापकता सिद्ध होती है, और केवल भूतकालिक अर्थ करने से अर्थ संकुचित हो जाता, अतः व्यत्यय वेद का एक मूलभूत अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विधान है, इस पर उपहास करने वाले स्वयं उपहास के पात्र हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, आगे कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ